الله الله. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے، کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. معزز اور مکرم حضرات، علماء کرام، میرے خوش نصیب شہداء کرام کے بزرگوں، اور قصور کے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں، اور ہم سفر ساتھیوں، اللہ پاک نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اس شہر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بچپن سے اس شہر کا نام سنا تھا کہ اولیاء کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، بڑے بڑے فنکاروں کا شہر ہے، اور اب تو ماشاءاللہ وزیر خارجہ کا شہر ہے، لیکن کبھی آنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی. وہاں انڈیا کی جیل میں قصور کے دو ساتھی کافی عرصہ ہمارے ساتھ رہے، بھائی فیاض جو محمد شاہ کے نام سے وہاں پر گرفتار ہیں، اور بھائی حبیب اللہ، یہ دو نوجوان وہاں قصور شہر کی نمائندگی کر رہے تھے جیل میں، انڈیا کی جیل میں. اللہ پاک انہیں جلد رہائی عطا فرمائے اور وہ واپس اس شہر میں تشریف لے کر آئیں. بہت دنوں سے ساتھیوں کا حکم تھا کہ قصور میں حاضری دی جائے، شاید اللہ پاک یہاں سے کچھ اور مجاہد کھڑے فرما دے، شاید اللہ کے کچھ اور سچے ولی یہاں سے پیدا ہو جائیں، اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے اور پھر اللہ کو اپنی جان بیچنے والے پیدا ہو جائیں، اور کچھ ایسے خوش نصیب گھر پیدا ہو جائیں کہ جہاں سے اللہ خود آ کے خریداری کر کے جائے ان کی جان کو. تو اس لیے آج یہ پیغام شہداء کے عنوان سے یہ اجتماع منعقد ہوا ہے. اللہ پاک اسے میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے، آپ بھی جتنے شریک ہیں اللہ سب کی بخشش فرما کے اسے ذخیرہ آخرت فرما دے، اور قیامت کے دن ہماری یہ مجلس ہمارے لیے خوشی، انعام اور نعمتوں کا ذریعہ بن جائے. میرے محترم بزرگوں، وقت اتنا مفصل نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ جہاد کو بیان کیا جا سکے، لیکن کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کا یہ اہم مسئلہ، قرآن پاک کی یہ اہم ضرورت، اور دین اسلام کا یہ اہم ترین فریضہ آپ حضرات کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ دکھ اور افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں جہاد میں نہیں نکل رہے, اللہ کا فضل ہے خوش قسمت لوگ نکل رہے ہیں, بہت کثرت سے نکل رہے ہیں اور کچے گھروں سے اٹھ کر دشمنوں سے ٹکرا رہے ہیں, گھروں کی چھتیں قائم اور سلامت نہیں ہیں, مگر میدانوں میں جب وہ جا کے دھاڑتے ہیں تو جنگل کا شیر بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ جاتا ہے. ظاہری طور پہ بہت لمبے چوڑے نظر نہیں آتے, لیکن جب دنیا کی کسی نام نہاد سپر پاور کو للکارتے ہیں تو پھر وہاں زیرو گراؤنڈ بن جاتے ہیں اور سپر صفر پر آ جاتی ہے, اور پھر دنیا میں ایک ہی شور ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, غربت کہاں نہیں, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہاں کی فقیری نہیں, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیماری نہیں, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, موت نہیں, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی اور یہ مجاہد ہیں, انہیں کسی طرح سے ختم کر. دنیا کے اتنے نام نہاد سپر پاور جن لوگوں کو ختم کرتے کرتے خود ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا, آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو. وہ لوگ آسمانوں پہ کیا قدر و منزلت رکھتے ہوں گے اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے, بہت مشکل ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے, دکھ اس کا نہیں ہے کہ مسلمان زیادہ تعداد میں جہاد میں کیوں نہیں جا رہے, جہاد میں تو رب کے مکھڑے نکلتے ہیں صرف, خوش قسمت لوگ سعادت مند لوگ جن کے دلوں پر نفاق کا مرض ہو, جو منافقت کی گندی کھائی میں گر چکے ہوں, جو غلامی کے کسی گڑھے میں پڑے ہوئے ہوں, انہیں اس میدان کی خاص نصیب نہیں ہوتی, انہیں جہاد کے میدان کی مٹی نصیب نہیں ہوتی, انہیں وہ گردن نہیں ملتی جو کافروں کے سامنے اکڑ کر رہے, انہیں وہ سر نہیں ملتا جس سر کی صدر بش ٹونی بلیئر اور واجپائی قیمتیں لگاتے پھرے, انہیں وہ پیشانی نہیں ملتی جو رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی, منافق کو میدان جہاد میں جانا نصیب نہیں ہوتا, وہ جاتا ہی نہیں ہے, وہ دکان پر بیٹھتا ہے, وہ عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے, وہ سین ماؤں کے باہر لائن لگاتا ہے, وہ کیبل نیٹ ورک پہ بیٹھ کر ننگی عورتیں دیکھ کر مزے لینے کی کوشش کرتا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں دیکھ کر خوش ہوتا ہے, وہ نور جہاں کے گانے سن کر جھومتا ہے, وہ لتا منگیشکر کی آواز پر ناچتا ہے, اسے کیا پتا میدان جہاد کی خوشبو کیسی ہے, میدان جہاد کی مٹی کیسی ہے, میدان جہاد کا مزہ کیسا ہے, رب کعبہ کی قسم میدان جہاد میں تو وہ کشش ہے کہ آسمان کا فرشتہ بھی عبادت چھوڑ کے رب سے کہتا ہے اللہ مجھے زمین پہ جا کے میدان جہاد میں لڑنے کی توفیق دے دے. ہر شخص نہیں جاتا میدان جہاد میں, ہر شخص نہیں جا سکتا میدان جہاد میں, بڑے بڑے باڈی بلڈر پہلوان نہیں جاتے اور چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کو رب قبول کر لیتا ہے, بڑے بڑے مونچھیں رکھ کے اپنے علاقوں میں بدماشیاں کر کے لوگوں سے ٹیکس لینے والے صرف گندا مال جمع کرتے ہیں, جب کے بعد کمزور سے انسان میدان میں جا کر دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو للکارتے ہیں تو رب ہواؤں سے بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, رب سمندر کو بھی کہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, رب پہاڑوں کو بھی کہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, زمین کے پتھر اور آسمان کے ستارے مجاہد کے ساتھ مل کے لڑنے کو سعادت سمجھتے ہیں, بڑے بڑے وقت کے اولیاء مجاہد سے دعا لینے کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ مجاہد رب کا ہو گیا, پھر رب کی ہر چیز مجاہد کی ہو گئی, جب رب نے مجاہد کو خرید لیا تو اپنی ساری مخلوق اس کے قدموں میں ڈالتی ہے, ماضی میں دیکھ لو مجاہد دریاؤں پہ چلتے چلے گئے, دریا ڈبو نہیں سکے, حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے منبر سے کھڑے ہو کر آواز لگائی, وہ آواز ساریا کو جا کے پہنچی, ہوائیں ان کے ساتھ چل پڑی, جنگل کے درندوں کو حکم دیا کہ جنگل خالی کر دو, مجاہدین کا لشکر آیا ہے, جنگل خالی ہو گئے, حضرت فاروق اعظم نے سمندروں کو آواز ہاتھ لگا کے کہا او سمندروں میرا لشکر آ رہا ہے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے، تم کیا خدمت پر انجام دو گے؟ سمندر نے کہا میں انہیں دباؤں گا نہیں، میں تو اپنی کمر پیش کر دوں گا کہ میرے اوپر مٹی کی طرح چلتے رہے۔ پھر فاروق اعظم نے پہاڑوں کو للکار کے کہا او پہاڑوں تم بتاؤ میرا لشکر آ رہا ہے، تم کیا خدمت پر انجام دو گے؟ پہاڑوں نے کہا حضرت ہم بکھ جائیں گے تاکہ کسی مجاہد کو ہمارے اوپر چلنے میں دقت اور تکلیف پیش نہ آئے۔ میرے بھائیوں، مجاہد کے لیے دنیا کی ساری مخلوق مسخر ہو جاتی ہے، اور دنیا کی سب سے طاقتور چیز کون سی ہے معلوم ہے قصور والوں؟ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، زمین کی مخلوق میں پوچھ رہا ہوں، رب تو خالق ہے، مخلوق میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا؟ موت۔ جب بش پر موت آئے گی بچ جائے گا؟ موت کو مارے گا میزائل، بلاسٹک میزائل، B-52 طیارے موت پر بمباری کریں گے آ کے، اور بڑے بڑے میزائل۔ ہمارے انٹرنیٹ والے کہیں گے یار امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی موت آ گئی، لگتا ہے آپس میں ڈیل ہو گئی ہے کوئی، اس لیے جیسا کہ اسامہ اور امریکہ کی ڈیل بتاتے ہیں یہ لوگ۔ موت کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ سچ بتانا، کر سکتا ہے؟ ٹونی بلیئر بچ جائے گا موت سے؟ بش بچ جائے گا؟ میزائل بنانے والے بچ جائیں گے؟ پوٹن بچ جائے گا؟ اقوام متحدہ والے بچ جائیں گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت جس کا گلا دبائے گی اسے اپنا گلا پیش کرنا پڑے گا، موت جس کی گردن میں ہاتھ ڈالے گی جان دے گی، کوئی نہیں روک سکے گا۔ کوئی حکیم موت کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا، کوئی ڈاکٹر موت کے خلاف انجیکشن نہیں بنا سکا، کوئی سائنسدان اس موت کو روکنے کے لیے کوئی مشین نہیں بنا سکا، دنیا کے کوئی پیر ولی بزرگ موت کو روکنے کے لیے کوئی دم درود کی جانچ نہیں کر سکا، دنیا کا کوئی تعویذ موت کو نہیں روک سکتا۔ بادشاہ مر جائیں گے، جنرل مر جائیں گے، فوجی مر جائیں گے، مگر دیکھو اس مجاہد کو جو میدان جہاد میں نکلتا ہے یہ موت کو بھی شکست دے دیتا ہے، موت کو بھی پچھاڑ دیتا ہے، موت کو بھی ہرا دیتا ہے۔ سناتے جب یہ گولی کھا کے گرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، بم کھا کے ٹکڑے ہوتا ہے، قرآن میں سے آواز آتی ہے بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور میرے اس دیوانے کو مردہ مت کہنا، یہ موت کو شکست دے کے بل احیا زندہ ہو چکا ہے۔ موت کو ہرا دیا جس نے وہ امریکہ سے ڈریں گے؟ امریکہ موت سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہے، سچ بتاؤ ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ ہو ہو کر رہے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ کا فوٹو نکال کے رو رہے ہوتے ہیں، صاحب ہی فوٹو کھینچ لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہو عراق میں چاول کھانے آئے تھے؟ تمہاری پھوپھی کی برات تھی یہاں پر، کیوں آئے تھے؟ اب رو رہے ہیں، کہتے ہو مائی گرل فرینڈ، کچھ نہیں بنے گا۔ امریکہ موت سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ صدر کرزئی موت سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ دنیا کی نام نہاد سپر پاور موت سے ڈرتی ہے کہ نہیں ڈرتی؟ اس لیے کہ موت کے سامنے سارے کمزور، لیکن موت کس سے ڈرتی ہے؟ موت مجاہد سے ڈرتی ہے، مجاہد پر آ نہیں سکتی ہے، مجاہد کو مار نہیں سکتی ہے۔ رب کہتا ہے مجاہد کو مردہ مت کہنا، میں نے تمہاری زبانوں پہ سنسر لگا دیا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، قصور والے بتاؤ اس کی زندگی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور میری تمہاری زندگی میں شک ہو سکتا ہے؟ جسے قرآن میں رب نے کہہ دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہے، اللہ زندہ تو کھاتا پیتا ہے، وہ کس ہوٹل میں سے کھاتا ہے؟ فرمایا رب کے ہوٹل سے کھاتا ہے، رب کے ہاں سے کھاتا ہے۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، پیچھے اپنے باپ دادا کے لیے خوشیاں منا رہا ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی، شہید کے پانچ کام قرآن نے بتا دیے، چھٹا کام محمد عربی نے بتا دیا کہ شہید پانچ کام کرتا ہے، چھٹا کام نبی نے بتا دیا نبی شہید کیا کر رہا ہے۔ یہ شہداء کے وارث پوچھتے ہیں ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارا بھانجا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ سے ضد کر رہا ہے، اللہ میری ایک خواہش پوری کر دے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا خواہش ہے تیری، تیری کیا ضد پوری کر دوں؟ مجھے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے تاکہ پیچھے والوں کو بتا دوں شہادت کتنی میٹھی ہے، تاکہ ہر شخص شہید ہونے کی کوشش کرے، کہیں ایسے خبر میں نہ چلا جائے۔ شہادت جنت کے دودھ سے زیادہ میٹھی ہے، شہادت جنت کے شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔ شہادت جنت کے شراباً طہورہ سے زیادہ روحانی مستی دینے والی ہے، شہادت جنت کی حوروں سے زیادہ گرم جوش ہے، شہادت جنت کے سلسبیل اور زنجبیل سے زیادہ لطیف ہے۔ مجاہد کو جب گولی گولا لگتا ہے، اس کا جسم کٹتا ہے، ٹکڑے بکھرتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک استقبال کا منظر ہوتا ہے، رب کی رحمت زمین پہ اترتی ہے، فرشتے جھولیاں بھر بھر کے رحمت کی لاتے ہیں، حوریں گھونگٹ ڈال کے جنت سے نیچے آسمان اول پہ رب کی اجازت سے اتر جاتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں ربا زمین پر بھی جانے دے، پھر زمین پر بھی آ جاتی ہیں، پھر فرشتوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اس خوش نصیب دولے کی روح میں لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے جاؤں گا، حور آگے بڑھ کے مجاہد کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیتی ہے، چہرے سے مٹی صاف کرتی ہے، اللہم عفر من عفر، یا اللہ جس نے میرے دولہے کو خاک میں ملایا، مٹی خاک آلود کیا، تو اس کے چہرے پر بھی خاک مل دے۔ فرشتے گفتگو کرتے ہیں، آسمانوں سے جواب آتا ہے میرا بندہ میرے لیے جان دے اور روح تم فرشتے لے جاؤ، یہ کیسے ہوگا؟ آؤ میں رب کریم خود اس کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر ہمیں ڈراتے ہیں کہ اس موت سے ڈر جاؤ، پاگل ہے جو اس موت سے ڈرے گا، کوئی حور کی گود میں سر ہوگا، رب کی رحمت بلا رہی ہوگی۔ یہ دنیا کے عاشقوں سے پوچھو جو نور جہاں کے پیچھے پھرتے ہیں، گندی عورتوں کے پیچھے، پیشاب کی تھیلیوں کے پیچھے، نجاست کی غلاظت کے پیچھے، جن کو دیکھنا گناہ، جن کو ہاتھ لگانا گناہ، جو کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے گا اس کے ہاتھ میں قیامت کے دن انگارے ڈالے جائیں گے، جو اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلایا جائے گا، یہ عورتیں دو دن منہ نہ دھوئیں منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے، تین دن بال نہ صاف کریں تو ایسے لگے گی کہیں سے بھوتنی اٹھ کے آ گئی، جب ان کے عشق میں لوگ مرے جا رہے ہیں تو وہ حور کیسی ہوگی؟ جو سمندر میں تھوک دے سمندر میٹھا ہو جائے گا، جو دنیا میں انگلی ظاہر کر دے سورج کی چمک ختم ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، نبی سچ فرماتے ہیں، وہ حوریں جنت میں انتظار میں ہیں اور شہید کو ایک نہیں ملتی، رب 72 عطا فرماتا۔ اللہ کے نام کا نعرہ لگا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ابھی بات میں نے شروع کی ہے اس بات سے کہ جہاد میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، خوش نصیب لوگ جاتے ہیں، رب جن کو چھانٹ لیتا ہے چن لیتا ہے خریداری کے لیے، جو رب کو پیارے لگتے ہیں، رگ رگ تھوک بجا کے انہیں دیکھتا ہے، دماغ دیکھتا ہے، ان کے دل دیکھتا ہے، ان کے جسم دیکھتا ہے، ان کی پاکیزگی دیکھتا ہے، ان کی توبہ دیکھتا ہے، ان کی وفا دیکھتا ہے، ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے، ان کی راتوں کو دیکھتا ہے، ان کے دن کو دیکھتا ہے، کئی گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دے کے جہاد میں لے جاتا ہے، بڑے بڑے گانے گانے والے فنکار توبہ کر کے میری آنکھوں کے سامنے مجاہد بنے۔ میں برطانیہ گیا، ایک شخص ملا، کہا میں نائٹ کلب چلاتا تھا، رات دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اب ایک ہی کام ہے، دو مشینیں خرید لی ہیں، آپ کی جہاد والی تقریریں صبح بھی بانٹتا ہوں شام بھی بانٹتا ہوں اور بوسنیا کے مجاہدین تک خرچہ بھی پہنچاتا ہوں، ایک تمنا باقی ہے کہ رب میری شہادت کسی طرح سے قبول فرما لے۔ جو برطانیہ کے شہر میں نائٹ کلب چلاتا تھا، جہاں عورتیں ناچتی تھیں، جہاں منہ کالا کرنے کے لیے لوگ دور دور سے جاتے تھے، جہاں شراب بکتی تھی، شراب بنتی تھی، شراب بیچی جاتی تھی، وہاں کا نوجوان جب جہاد کی لذت کو چکھتا ہے، شراب کی لذت کو بھول جاتا ہے، جہاد کی آواز کو سنتا ہے تو دنیا کی گندی عورتوں کی آوازوں کو بھول جاتا ہے، جہاد کے رقص کو دیکھتا ہے دنیا کے ڈانس کو بھول جاتا ہے، جہاد کی مستی کو دیکھتا ہے دنیا کی لذتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اسے بھی شہادت کی تمنا ہے، نبی کو بھی شہادت کی تمنا ہے، فاروق اعظم کو بھی شہادت کی تمنا ہے، دنیا میں ہر ولی کو شہادت کی تمنا ہے، جس شخص کو شہادت کی تمنا نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حجت اللہ البالغہ اٹھا کے دیکھ لو، شاہ ولی اللہ صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں، اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، جو شخص شہادت کی تمنا نہیں رکھتا، جو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، جو رب سے ملنا ہی نہیں چاہتا وہ یہودی تو ہو سکتا ہے، وہ یہودیت کا عالم برداشت تو ہو سکتا ہے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ دل کا مریض تو ہو سکتا ہے، وہ فاسق و گناہگار تو ہو سکتا ہے، وہ رب کا ولی کیسے ہوگا؟ ولی تو اب ملنا چاہتا ہے، رب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں مرنے کا شوق نہیں ہے، جو شہادت کی تمنا نہیں رکھتا، وہ رب سے پیار نہیں رکھتا، وہ رب سے محبت نہیں رکھتا، وہ سچا سجدہ نہیں کرتا، وہ سچے روزے نہیں رکھتا، ورنہ جس کا سجدہ سچا ہوگا، جس کا روزہ سچا ہوگا، وہ تو کہے گا کہ ربا ملاقات کرا، روزے کا بدلہ دے، سجدے کی محبت دکھا۔ آپ میں سے بھی کسی کو شوق ہے رب سے ملنے کا؟ ایسے ہاتھ مت ہلائیں، ابھی ہاتھ آخر میں، ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھے اور پھر قبر میں جانے تک واپس نہ آئے، ہاتھ اٹھے اور پھر گردنیں مروڑتا رہے، ہاتھ اٹھے اور پھر گریبان پکڑتا رہے، ہاتھ اٹھے اور پھر دنیا کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا رہے، ہاتھ اٹھے اور ان آنکھوں کو نکالتا رہے جو اسلام کی طرف بری نظر سے دیکھ رہی ہیں، ہاتھ اٹھے اور ان دماغوں کو بھیجے سے آزاد کرتا رہے جن دماغوں کے اندر اسلام دشمنی کی سازشیں بن رہی ہیں، ہاتھ اٹھے اور ماؤں کا تحفظ کرتا کرتا چھلنی ہو جائے، ہاتھ اٹھے اور پھر طلحہ کی طرح اپنے اوپر تیر کھاتا کھاتا شل ہو جائے، طلحہ کے ہاتھ نبی کا چہرہ بچاتے شل ہو گئے، میرے اور تمہارے ہاتھ اس نبی کا دین بچاتے ہوئے شل ہو جائے، پھر ہاتھ اٹھے اور پھر کسی بہن پر ظلم نہ ہو، کسی بہنا کا دوپٹہ نہ اٹھے، ہاتھ اٹھے اور جیلوں کی سلاخیں توڑ کر قیدیوں کو باہر نکال دے، بیٹھ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھیں یہ حوروں کا دلہا کھڑا ہو گیا، اب اس کی شادی ہوگی حوروں کے ساتھ انشاءاللہ، ہاں شادی ہوگی حوروں کے ساتھ، اور اس پر اگر واقعات سناؤں تو قصور کے بہت سارے لوگ گھر نہیں جائیں گے، سیدھے محاذ کی طرف جائیں گے، زمین پر اتری ہیں حوریں، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی، رب دکھاتا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، تم تو کتنے کہانیاں اور ہیر رانجھا پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے ہو، بلے شاہ سے خوش ہوتے ہو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے خوش ہوتے ہو، رب کا قرآن سچا ہے، سچا حوریں اتری ہیں، نبی نے خود دیکھی اور جلدی سے قبر سے باہر آ گئے کہ وہاں پہنچ چکی تھی، مجاہدوں میں سے کئیوں کے واقعات ہیں، اس لیے تو جاتے جاتے مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک مجاہد کو گولا لگا، سعودی عرب کا رہنے والا تھا، مکہ مکرمہ سے چل کے جلال آباد میں آیا تھا، گولا لگا شدید زخمی ہو گیا، سارے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی جلدی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، سارے جلدی جلدی آ گئے، کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، اللہ اس وقت جو کچھ تم مجھے دکھلا کے موت دے رہا ہے میرے ان بھائیوں کو بھی وہی کچھ دکھلا کے موت دینا، یہ کہا اور کلمہ پڑھ کے رب کے ہاں پہنچ گیا، کیا دیکھ رہا تھا اس کا ہم اور تم تصور بھی نہیں، ٹی وی دیکھنے والوں کو کیا پتا، جو ٹی وی اپنے گھر میں، ٹی وی تو ہوگا نا آپ لوگوں کے گھر میں، کسی کے پاس نہ ہو تو ہم دلائیں گے پھر اسے، ایسا یہودی اپنے گھر میں باندھ کے رکھا ہے، پہنچ جاتے ہیں جی جادو ہو گیا میرے اوپر، ٹونا ہو گیا، تم نے سب سے بڑا جادوگر تو گھر میں بٹھائے، ٹی وی، یہ ٹی وی نہیں ہے، ٹی بی ہے، ٹی بی جس کو لگ جاتی ہے کچھ نہیں بچتا اس کا، کچھ نہیں۔ کراچی میں ایک مفتی صاحب کے پاس فتویٰ پوچھا ایک شخص نے کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، ساتھ میری جوان بیٹی دیکھ رہی تھی، دونوں کا دماغ ختم ہوا اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا جو نہ دیکھتا تو اچھا تھا، باپ نے بیٹی کے ساتھ مکالا کیا، اس ٹی وی نے کیا بتایا ہے، ہمارا کیا بچ گیا ہے، اب کیبل نیٹ ورک اس سے بھی دو قدم آگے، گلیوں میں جاؤ لگتا نہیں کہ مسلمانوں کی گلیاں، کوچوں میں جاؤ لگتے نہیں کہ مسلمانوں کے کوچے، داڑھی سے ایسی نفرت ہے، اتنی نفرت اگر بش سے کرتے نا خدا کی محبت تمہیں پیار کرتی، یہی نفرت تم مسلمانوں کے قاتلوں سے کرتے، یہی نفرت تم ان لوگوں سے کرتے جنہوں نے مسلمان ماؤں بہنوں کو بے حرمت کیا تھا، صبح صبح کوئی کام ہو نہ ہو داڑھی مونڈنے کے لیے سب کے پاس فرصت ہے، سب کے پاس استرا ہے، سب کے پاس بلیڈ ہے تاکہ نبی کی سنت کا نشان چہرے پہ نہ رہے، ہم آقا مدنی جیسے نہ لگے، کہتے ہیں جی پھر داڑھی رکھ کے گناہ ہو جائے گا، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، اور ناک رکھ کے بھی تو گناہ کرتے ہو، اس کو بھی کٹوا دو، ہونٹ رکھ کے بھی تو گناہ کرتے ہو، ہونٹوں کو بھی کٹوا لو، دانت رکھ کے تو گناہ کرتے ہو، دانتوں کو نکالو، شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل محمد عربی جیسی ہو، شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل صحابہ جیسی ہو، شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل اولیاء جیسی ہو، شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل انبیاء جیسی ہو، تمام انبیاء کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کی داڑھی تھی، تمام اولیاء کی داڑھی تھی، تمام اتقیاء کی داڑھی تھی، نبی نے ایک داڑھی مونڈا ہوا شخص دیکھا، اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا ظالم تو نے خدا کی دی ہوئی شکل کو خراب کر دیا، اس نے کہا میرے بادشاہ کسرا نے مجھے حکم دیا، حضور نے کہا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی رکھا کروں گا، مجھے چھوٹی کرایا کروں گا، میں تو اپنے رب کا حکم مانوں گا، اور مسلمانوں قیامت کے دن آقا مدنی نے پھر چہرہ پھیر لیا، نہ پہچانا، اور کہا کہ جاؤ خوش کے ساتھ کھڑے ہو، جاؤ مائیکل جیکسن کے ساتھ کھڑے ہو، بتاؤ کیا حساب ہوگا، تم نے داڑھی منڈا کے مسلمانوں کو رسوا کیا، آج کافر ہم سے کہتے ہیں تم جہاد جہاد کرتے ہو، تمہارا مسلمان تو نبی کی شکل کو روزانہ کاٹ کے نالی میں پیشاب کے ساتھ پھینکتا ہے، تمہارا مسلمان نبی کی شکل سے نفرت کرتا ہے، تم کس جہاد کی بات کرتے ہو، مسلمانوں اگر تم کافروں کی شکلیں نہ اپناتے، ان کا لباس نہ مصیبت تو اپنے گھر کی، اپنے گھر میں چوہے پیدا ہو گئے، کیسے جی لڑیں گے جی، ان کی اتنی طاقت دیکھو کیسے لڑیں گے جی، ان مجاہدوں نے دھمکیاں دے دے کے ہمیں برباد کرایا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا لڑائی ہوتی کیا ہے؟ جس آدمی کو تیرنا نہ آتا ہو اس آدمی کو تالاب پر لے جاؤ، کہو کہ یہاں یہ پانی کا مقابلہ کرو گے، وہ کہے گا نہیں جی یہ تو 6-7 فٹ کا پانی ہے، اس کا مقابلہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، اسے دریا پہ لے جاؤ کہ 20 فٹ کا دریا ہے، مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں جی میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں، دریا اتنا بڑا میں اتنا چھوٹا تھا، پھر اسے سمندر میں لے جاؤ کہ یہاں 30 فٹ گہرا ہے، یہاں مقابلہ کر لو گے؟ نہیں جناب ہم کہاں، ہم تو غلام ہیں اس سمندر کے، ہم تو سر جھکاتے ہیں اس سمندر کو، یہ سمندر ہمیں مچھلیاں دیتا ہے، ہم کہاں اس میں کود سکتے ہیں؟ پھر ایک تیراک کو پکڑ کے لاؤ، ایک چھوٹے سے تیراک کو جس کا قد 3-4 فٹ ہو، اسے کہو جناب یہ تالاب، وہ کہے گا آدھے منٹ کی بات ہے، اسے کہو یہ دریا، وہ کہے گا مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے کہو یہ سمندر، کہے گا میں اس کی تہوں کے اندر سے اٹھاؤں گا۔ جو مسلمان لڑنا نہیں چاہتے، جو مسلمان قرآن کی جنگ کو جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے نبی کا میٹھا کھانے والی سنت تو یاد کر رکھی ہے مگر نبی کا دانت شہید ہونے کی سنت انہیں بھول چکی ہے، جنہیں نبی کی شکل و صورت میں سے کچھ باتیں یاد ہیں مگر نبی کی تلوار بھول چکے ہیں، جو غزوہ بدر احد کو بھول چکے ہیں، جو حنین و یرموک کو بھول چکے ہیں، جو قادسیہ اور تبوک کی جنگوں کو بھلا چکے ہیں، جن کو خالد بن ولید یاد نہیں رہا، جن کو ابو دجانہ کی چال بھول چکی ہے، جنہیں حنظلہ کی قربانیاں آنکھوں سے نکل چکی ہے، جن کے سامنے طلحہ کی غیرت نہیں ہے، جن کے سامنے زبیر کی یلغار نہیں ہے، جن کے سامنے مقداد کا گھوڑا نہیں ہے، جن کے سامنے سلمہ بن اتوا کی دوڑ نہیں ہے، جن کے سامنے طارق بن زیاد کی جلتی کشتیاں نہیں ہے، جن کے سامنے صلاح الدین ایوبی کا وہ گھوڑا نہیں ہے جو بیت المقدس میں فاتح بن کے داخل ہو رہا تھا، جن کے سامنے اپنے اکابر کی زندگیاں نہیں ہے، جن کے سامنے شاملی کا میدان نہیں ہے، جن کو پتا نہیں ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے، جن کو پتا نہیں ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خالی پیر نہیں تھے خود عملی مجاہد تھے، جن کو پتا نہیں ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی میدان جنگ میں خود کافروں کو قتل کرتے تھے، جن کو علم نہیں ہے جلال الدین حقانی کون ہے جو نہیں جانتے، ملا عمر کیا ہے جو نہیں جانتے، اسامہ کا اسامہ کون ہے انہیں لڑائی کا کیا پتا؟ آؤ لڑائی والوں سے پوچھو جنہیں لڑائی کرنا آتی ہے، جو میدان میں نکلنا جانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم دنیا کا کفر مسلمانوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کافروں کے ڈر سے کانپتے ہوئے چوہوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی بزدلی اپنی کھال کے اندر رکھو، اپنا خوف اپنے اندر رکھو، مسلمانوں کے نمائندے مت بنو، مسلمانوں کی قیادت مت کرو، مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ مت کرو، مسلمان کبھی نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی نہیں جھکتا، مسلمان ڈالروں پہ اپنی غیرت نہیں بیجا کرتا، مسلمان اپنے تن کے ٹکڑے فروخت نہیں کیا کرتا، مسلمان گردن کٹاتا ماضی میں دیکھا گیا ہے، گردن جھکاتا صرف میر جعفر اور میر صادق دیکھے تھے جو نام کے مسلمان تھے۔ صرف دیکھنا، میں رب کے قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کوئی بڑھک نہیں مار رہا، کوئی بڑھک، ہمارے سامنے تاریخ، ہمارے سامنے ماضی اور حال کی فتوحات ہیں الحمدللہ، ہمارے سامنے آگے اللہ شہادت نصیب فرمائے وہاں بھی بہت کچھ، پیچھے بھی بہت کچھ، محمد عربی کے ہم غلام ہیں، روزے اقدس پہ اللہ آپ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، جب ربی کے روزے پہ جاؤ گے ریاض الجنہ کی طرف، سامنے دیوار پہ اپنے نبی کا ایک نام پڑھنا، نبی و سیف تلوار والا نبی، پھر زمانے کے حکمرانوں نیچے لکھ دینا کہ تمہارا نبی بھی دہشت گرد تھا، اسلحہ اٹھاتا تھا، اگر نبی تلوار والا ہے تو امتی بغیر تلوار کے ہوگا، نبی کے ناموں میں سے ایک نام نبی الملحمہ جنگوں والا نبی، گھمسان کی جنگوں والا نبی، جب نبی گھمسان کی جنگوں والا ہے تو امت امن امن کی فاختہ بن جائے گی، خود سوچو نبی کے ناموں میں سے ایک نام القتال، خوب لڑائی کرنے والا، خوب جنگ کرنے والا، تو جب نبی خوب جنگ کرنے والا ہے اس کی امت بھیک مانگے گی، اس کی امت گردن جھکائے گی، اس کی امت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور یاد رکھنا، یاد رکھنا محمد عربی کا معجزہ ہے اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، ہر زمانے میں محمد عربی کی خیر رکھنے والا، محمد عربی کے جذبات رکھنے والا، حضرت محمد کی غلامی رکھنے والا ایک نہ ایک فرد ساتھ موجود رہے گا جو کسی سے نہیں ڈرے گا, کسی سے نہیں گھبرائے گا. حق اس کے ساتھ ہوگا, وہ حق کے ساتھ ہوگا. اسلام سمجھنا ہو اس کو دیکھ کے سمجھنا, کسی کاٹتے ہوئے چوہے کو دیکھ کے اسلام مت سمجھنا. جو جان بچانا چاہتا ہو وہ اسلام کیا جانے, جو جان لٹانا چاہتا ہو وہ اسلام جانتا ہے. اس زمانے میں رب نے ملا محمد عمر کو پیدا کیا, ملا عمر نے واشنگٹن سے علم حاصل نہیں کیا, کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے اس نے بزدلی نہیں سیکھی, اس نے آکسفورڈ کی سند نہیں لی. وہ چٹائی پہ بیٹھا, اس نے الف پڑھی, اس نے با تا تا پھر اقرا بسم ربک الذی خلق, وہی سبق پڑھا جو غار حرا میں نبی نے جبرائیل سے سنا تھا, پھر دار بنی اسم میں آ کے پڑھایا تھا. ملا عمر نبی کا غار حرا والا سبق پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, پھر دین کی کتابیں پڑھتا رہا. اسے انگریزی نہیں آتی تھی, اسے دنیا کی سائنس نہیں آتی تھی, وہ دنیا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا کہ پیشاب ٹیسٹ کر کے بتا سکے کہ اس میں کتنے کیڑے ہیں, کتنی شوگر ہے, کتنی خرابی ہے. لیکن اس نے پڑھ لیا قرآن کے رکوع کتنے ہیں, آیتیں کتنی ہیں, رب کہتا کیا ہے. آسمان سے جبرائیل زمین پہ 26,000 مرتبہ اترا تھا یہ قرآن لے کے. ملا عمر نے پورا قرآن پڑھ لیا, میرا رب الحمد میں کیا کہتا ہے, بقرہ میں کیا کہتا ہے, آل عمران میں کیا کہتا ہے, میرا رب ایک مسلمان کی شکل کیسی دیکھنا چاہتا ہے, اس کا انداز کیسا دیکھنا چاہتا ہے. وہ ملا عمر قرآن کے رنگ میں رنگا گیا, پھر نبی کی حدیث پڑھی, حدیث کے رنگ میں رنگا گیا, پھر مدینہ کی گلیوں میں پہنچا, نبی کی سیرت صورت کو دیکھا, اس کے رنگ میں رنگا رہا, پھر صحابہ کے قدموں میں بیٹھا, صحابہ کی سیرت صورت کو دیکھا, اس کے رنگ میں رنگا رہا. اسے یورپ کی گندی ہوا نہیں لگی, اسے انگریزوں کی کڑوی خوراک نہیں لگی, اس کے منہ کو حرام پیتا نہیں لگا. ملا عمر جوان ہوا, ایک عالم بن کے جوان ہوا, اس کی رگوں میں شہوت نہیں دوڑتی تھی کہ لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا, کسی کو آئی لو یو کہتا, دل بنا کے اس میں سے تیر کے نشان کھینچتا. اس کی رگوں میں بے حیائی نہیں تھی, اس کی رگوں میں مال و دولت کی محبت نہیں تھی کہ دکانوں پہ جا کے کھڑا ہوتا, بازاروں کے اندر جا کے بکتا. اس کے اندر حرام کمانے کی کشش نہیں تھی کہ سود کھاتا رشوت لیتا. میدان جنگ میں شیر بن کے اترا, رب کو اپنی ایک آنکھ قربان کر دی. دیکھتے دیکھتے زمانے نے اسے امیر المومنین بنا دیا, لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس نے کہا قندھار کی سرزمین مدینہ کی غلام رہے گی, واشنگٹن کی غلام نہیں رہے گی. اسے کہا گیا بامیان کے بت نہ گراؤ, ہم تمہیں سونا دیں گے, چاندی دیں گے, سڑکیں بنوا دیں گے, پیٹرول بنوا دیں گے. اس نے کہا میں تمہارا نہیں اس کا غلام ہوں. اس نے بت توڑنے کا حکم دیا, میں بت بیچنے نہیں آیا, بت توڑنے آیا ہوں. بامیان کے بت گر گئے. ملا عمر نے مدینہ والے کی لاج رکھی, پھر کہا اسامہ حوالے کر دو, پورا ملک جلا دیں گے. اس نے کہا ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جلا دو. نبی نے کہا مسلمان اپنے بھائی کو حوالے نہیں کرتا, میں تو نبی کا غلام ہوں, تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں, تمہارے میزائل سے نہیں ڈرتا, میرا رب تم سے بڑا ہے. میں نماز کے شروع میں کہتا ہوں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اذان کے شروع میں کہتا ہوں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. پھر میں تمہیں سپر پاور کیوں مانوں, تمہارے سامنے گردن کیوں جھکاؤں. کہا ہم تمہیں پیس دیں گے, ہم تمہیں ختم کر دیں گے. اس نے کہا شوق سے پیسو, شوق سے ختم کرو. امریکہ ایک فرعون بن کے نکلا. کہا 2 مہینے میں ملا عمر ختم ہوگا. قصور والوں یاد رکھنا, آج 2.25 سال ہو گئے امریکہ مر رہا ہے, ملا عمر زندہ ہے. امریکہ تباہ ہو رہا ہے, اسامہ زندہ ہے. معلوم ہوا رب کا قرآن بھی زندہ, جہاد بھی زندہ, اور نبی کے غلام بھی زندہ ہے. مار لیا ملا عمر کو, مار لیا حاجی عبد القدیر صاحب نے امریکہ کے ہاتھوں میں بیعت کی کہ میں آپ کا غلام ہوں. کابل پہنچا, قتل ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ امریکہ بھی اپنے یاروں کو نہیں بچا سکتا ہے. معلوم ہو گیا نہیں ہو گیا, پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ ہمارا روشن خیال سب کا نہیں مارے گا, وہ کہے گا نہیں امریکہ تو بچا سکتا ہے, امریکہ تو خدا ہے, خدا مانا ہو ویسے شکل اس جیسی, کپڑے اس جیسے. امریکہ, انڈیا, برطانیہ, اسرائیل, یہ سارے مچھر سے زیادہ کمزور, پیشاب کے قطرے سے زیادہ حقیر, اور ایک بلبلے سے زیادہ بے وقعت ہیں. کاش اے مسلمان تو خود مسلمان بن جا, تو مسلمان بن جا. اور جو بن گئے ہیں وہ تو ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں لیکن نہیں کر رہے. عراق میں تشریف لائے تھے, بڑے مزے سے برگر کھاتے ہوئے آئے تھے, برگر کھاتے ہوئے, پیپسی پیتے ہوئے, کوک لے کے ناچتے ہوئے. اور لکھا تھا 6 بلین ڈالر خرچ ہوں گے, عراق میں اپنا کوئی کٹ پتلی بلا بیٹھا ہوگا, اوپر سے جیسے نچائیں گے ویسے ناچے گا, جیسے بلائیں گے ویسے بولے گا, جیسے ہلائیں گے ویسے ہلے گا, اس کے منہ میں زبان اس کی ہوگی, اس زبان کے اندر آواز ہماری ہوگی, گردن اس بیچاری کی ہوگی مگر گھمانے شمانے کی طاقت ہمارے پاس, گویا کہ ایک نیا کرزئی کا پتلا ایجاد کیا جائے گا, اسے جا کے بغداد میں بٹھایا جائے گا, پھر پورا وہاں کا تیل بھی ہمارا ہوگا. ایک خواب تھا مگر خواب ایسا بکھرا, آج نہ کربلا ہاتھ میں ہے, نہ نجف ہاتھ میں ہے, نہ بغداد ہاتھ میں ہے, اور نہ وہاں کا کردستان ہاتھ میں ہے. روزانہ 1.5 بلین خرچ ہو جاتے ہیں, بنگلہ دیش والوں کی منت ہے, بھائی تم بھی تو اپنی فوج ہمارے ساتھ بھیج دو, بڑی مہربانی. پاکستان والوں تم بھی ہماری فوج بھیجو, میں غریب بیچارہ مددگار, اللہ کے لیے مدد کرو, فوج میرے لیے بھیج دو, میرے بچے مر رہے ہیں, جو بھیک مانگ رہا ہے مسلمانوں تم نے اسے خدا سمجھا ہوا, غیرت کرو, ہمت کرو. چند مجاہدین نے اس ظالم کو وہاں سر جھکا کے رکھ دیا, سمجھ جاؤ کہ جہاد کی طاقت کتنی اونچی طاقت ہے کہ نہیں. ہم نے امریکہ سے ایک درخواست کی ہے, بڑا جو ہوا کرنی پڑتی ہے, آپ بھی کریں گے یہ درخواست میرے ساتھ مل کے؟ ایک درخواست کرتے ہیں امریکہ سے, تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ روشن خیال بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ روشن خیال. وزیر خارجہ کا شہر ہے, کچھ تو روشن خیالی دکھاؤ بابا. جینے کے بھی سلیقے ہوتے ہیں, دنیا کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے, ہر وقت بنیاد پرستی اچھی نہیں ہوتی. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سارے بنتے ہو وزارت خارجہ کے ترجمان انشاءاللہ, میں اپلیکیشن لکھ رہا ہوں, آپ سنیں, آپ سب نے سائن کرنے ہیں. جناب امریکہ لعنت اللہ علیہ, آپ نے یہ جو ساری دنیا سے فوجیں مانگی ہیں نا, کہ عراق میں پاکستانی فوج بھی جائے اور بنگلہ دیش کی بھی جائے, انڈیا کی بھی جائے, جناب والا اس درخواست کی وجہ سے ہم جیسے آپ کے خادموں کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بابا تو سپر پاور ہے, اس کو اتنی سارے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جو مسلمانوں کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ رب کو چھوڑو, امریکہ کی پوجا کرو, امریکہ ناراض ہو گیا تو بھوکے مر جاؤ گے, امریکہ کے ڈالروں کی خاطر دل بیچو, ایمان بیچو, جان بیچو, کپڑے اتارو جو کرو, ہماری یہ دعوت کمزور ہو رہی ہے. جناب والا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ عراق کی جنگ اکیلے لڑیں اور فتح کریں, تاکہ ہم جیسے آپ کے غلام دنیا کو آپ کی غلامی پہ لا سکیں. اچھی درخواست ہے کہ نہیں؟ آپ سائن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امریکہ کو اکیلے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ اگر ماں کا بیٹا ہے, اگر اپنے باپ کی اولاد ہے, اس کو وہاں اکیلے لڑنا چاہیے کہ؟ وہ کہتا نہیں, میں اپنے باپ کا نہیں ہوں, اکیلا نہیں لڑتا. ہم پھر کہتے اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اکیلے لڑ کے دکھا, اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اکیلے لڑ کے دکھا, اگر کسی اور جانور کا پیا ہے تو پھر تیری مرضی ہے. اکیلے لڑنا چاہیے یا فوجیں جانی چاہیے؟ عراق کے بیچارے کمزور تھے مسلمان, اگر ان کے لیے بھی دنیا کی 30-32 ملکوں کی فوجیں چلی گئیں تو اس سے تو مجاہدین کا روب لوگوں کے دلوں پہ اور بڑھ جائے گا, اور خطرہ دہشت گردی زیادہ پھیل جائے گی, بنیاد پرستی ہر طرف ہو جائے گی, مولویوں سے لوگ زیادہ ڈریں گے. اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ اکیلے لڑے؟ فوجیں جانی چاہیے؟ ہماری فوج جانی چاہیے؟ خود چھوڑ کے آؤ گے نا وہاں تک فوج؟ ہماری فوج نہیں جائے گی انشاءاللہ. سارے مسلمان ایک ہی مضبوط موقع پر رکھو, اندازہ لگاؤ مسلمانوں, رب جو کچھ قرآن میں کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اللہ نے کہا غالب مسلمان رہیں گے, تو مسلمان غالب ہے کہ نہیں ہے؟ افغانستان میں, کشمیر میں, ہر جگہ مسلمان غالب ہے. میں اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں سے اب اگلے قدم کی طرف میں, تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سب کیوں نہیں جا رہے. ایک پریشانی, وہ پریشانی یہ ہے کہ مسلمان جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکلتا جا رہا ہے, کفر اور نفاق کی حالت میں مرتا ہے اور قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے. یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے. یہ مسئلہ آج بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ جہاد ہے کیا. میں صرف یہ مسئلہ رمضان کے تحفے کے طور پہ آپ بھائیوں کا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے مسجد میں بیٹھ کے باوضو روزے کی حالت میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ جہاد مسلمانوں پر نماز, روزہ, حج, زکات کی طرح فرض ہے. اللہ پاک نے آسمان سے نماز اتاری, قرآن میں حکم ہوا واقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اب اس نماز کو ماننا کہ نماز فرض ہے, یہ ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی آ کر کہ میں نماز کو اسلام کا فرض مانتا ہی نہیں ہوں, وہ آدمی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کیونکہ اس نے قرآن کی آیتوں کا کیا کر دیا؟ انکار. پکی بات ہے نا. اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے جی نماز اسلام میں ہے ہی نہیں, مسلمان ہے کافر ہے؟ مسلمان ہے کافر ہے؟ کیونکہ قرآن کی بیسیوں درجنوں آیتوں میں عقیم الصلاۃ عقیم الصلاۃ عقیم الصلاۃ, نماز پڑھو نماز پڑھو, نماز قائم رکھو. دوسرا آدمی نماز مانتا ہے کہ میں نماز فرض مانتا ہوں پڑھتا نہیں ہوں, یہ آدمی کافر ہوگا یا گناہگار ہوگا؟ گناہگار. دوسرا فرض آ گیا آسمان کے اوپر سے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس روزے کو فرض ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی آپ کے گھر رشتہ لائے کہ میرے بچے کے لیے رشتہ ہے آپ کے گھر میں, لیکن میرا بیٹا روزے کو فرض نہیں مانتا, وہ کہتا ہے روزہ اسلام میں ہے ہی نہیں, ایسے آدمی کو رشتہ دے گا کوئی آدمی؟ کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا منکر, مسلمان ہوا کافر ہوا؟ کافر ہو گیا. اور جو آدمی کہے جی روزہ فرض ہے پر میں نہیں رکھتا ہوں, یہ کافر ہوا گناہگار ہوا؟ کافر ہوا گناہگار ہوا؟ گناہ. تھوڑا میرا ساتھ دیں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کی قبر کا مسئلہ ہے, اگر قبر میں یہ مسئلہ سمجھے بغیر گئے تو خطرہ ہے, بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ حلوہ خور لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے مسئلہ, کیونکہ انہوں نے بتایا تو آپ ان سے کہیں گے جناب پھر ختم درود چھوڑو آپ بھی نکلو جہاد میں, وہ تو پھر پستول ہاتھ میں اٹھا کے کانپتے رہیں گے, اس طرح سے کانپتے رہیں گے, کیونکہ پستول اٹھانا نہیں, اس لیے وہ آپ کو مسئلہ بیان نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو آپ کے مرنے کا روزانہ انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی گھر میں کوئی مرے پھر اس کا تیجا ہو, پھر تیجے کے بعد ستواں ہو, پھر چلیما ہو, کچھ روزی کے دروازے کھول, ربا بھیج اسرائیل کو بھیج, ربا بھیج اسرائیل کو بھیج. ایک شاگرد پڑھ رہا تھا استاد کے پاس, استاد کبھی اس کو نعت سکھا رہا ہے کبھی ختم سکھا رہا ہے, اس نے کہا استاد کچھ قرآن بھی سکھا, میں کھاؤں گا کہاں سے؟ اس نے کہا باقی ساری دنیا کی روزی اللہ نے دی ہے میکائل کے ہاتھ میں, تیری روزی اللہ نے دی اسرائیل کے ہاتھ میں. اسرائیل بندے مارے گا, تو نہانے کے پیسے لینا, کفن پہنانے کے پیسے لینا, خوشبو لگانے کے پیسے لینا, جنازہ پڑھانے کے پیسے لینا, جنازہ اٹھوانے کے پیسے لینا, پھر گھر میں سے روحیں بھگانے کے پیسے لینا, پھر تیسری تاریخ کو پھر پہنچ جانا کہ پھول کروانے ہیں, پھر ساتویں کو پھر پہنچ جانا کہ مردہ ناراض ہو رہا ہے, پھر ہر جمعرات کو پہنچ جانا کہ قبر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے, اگر کھیرنی نہ پکائی پھیر نہ پکائی, اگر متنجن حلوہ نہ کھلایا پٹیر نہ کھلائے خطرہ ہے, پھر چالیسویں کو پھر پہنچ جانا. شاگرد نے کہا پھر چالیسویں کے بعد کیا ہوگا استاد جی؟ اس نے کہا پھر کوئی اور مر جائے گا انسان, تمہاری روزی تو لگی رہے گی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ میرے محترم بزرگوں, تیسرا فرض آ گیا. تیسرا فرض اللہ نے کہا وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. اللہ نے جب کہا زکات ادا کرو فرض, اس زکات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہے میں زکات نہیں مانتا مسلمان ہوگا, اور کوئی کہے میں مانتا ہوں دیتا نہیں ہوں, کافر ہوگا یا گناہگار ہوگا؟ گناہگار ہوگا. چوتھا فرض آ گیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے حج فرض کر دیا تو اس حج کو فرض ماننا مسلمان کے ذمہ لازم ہے. تو جو حج کو فرض نہیں مانے گا, حج کو اسلام میں شامل نہیں مانے گا, مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کافر ہوگا. اور جو حج فرض ہونے کے باوجود کرے گا نہیں, کافر ہوگا گناہگار ہوگا؟ گناہگار. پانچواں فرض آ گیا, یاد رکھنا کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن نے پانچ فرض بیان فرمائے ہیں. پہلا فرض نماز ہے, دوسرا فرض روزہ ہے, تیسرا فرض زکات ہے, چوتھا فرض حج ہے, پانچواں فرض ہے جہاد, اللہ کے رستے میں لڑنا, میدان جنگ میں جا کے قربانی دینا. قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, مسلمانوں تم پہ لڑائی فرض کر دی گئی, میدان جنگ میں جا کے لڑنا فرض ہے. پھر قرآن نے اس لڑنے کے فضائل بیان کیے, اس لڑنے کے آداب بیان کیے, اس لڑنے کے ہتھیار بیان کیے, اس لڑنے کی سواریاں بیان کی, مجاہد کے چلنے کو بیان کیا, مجاہد کے پہاڑوں پہ چڑھنے کو بیان کیا, مجاہد کے آگے بڑھنے کو بیان کیا, مجاہد کی بھوک کو بیان کیا, مجاہد کی پیاس کو بیان کیا, مجاہد کی نماز کو بیان کیا, مجاہد کے ذکر کو بیان کیا, مجاہد کے حملہ کرنے کو بیان کیا, مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا, مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کیا, مجاہد کے گھوڑے کو بیان کیا, اس گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کیا, ان ٹاپوں سے اڑنے والے غبار کو بیان کیا, مجاہد کی فضیلت کو بیان کیا, جہاد کی فرضیت کو بیان کیا, جہاد کے طریقہ کار کو بیان کیا. مجاہد کو مال کافروں سے چھینے گا اس مال کو مال غنیمت قرار دیا, جو مال آسانی سے لے گا اس مال کو مال فی قرار دیا, مجاہد کے لیے انداز بدل دیے. باقی لوگ نماز میں تین چار دفعہ ہاتھ ہلائے نماز ٹوٹ جائے گی, مجاہد سے کہا لڑتا بھی رہے نماز پڑھتا بھی رہے تیری نماز ہوتی رہے گی. باقی جو مر گیا انہیں مردہ کہا, مجاہد سے کہا کہ تو مر جائے گا تو تجھے مردہ کہنے پر پابندی لگا دی جائے گی. اب جو اس جہاد کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا؟ سچ بتاؤ نا. 484 آیتیں میرے ذمہ ہیں قصور کے پڑھے لکھے مسلمانوں. میں آپ کو شروع قرآن سے آخر تک جہاد یعنی اللہ کے رستے میں لڑنے کے بارے میں 484 سے زائد آیات خود ڈھونڈ کے دے دیتے. 484 دفعہ اللہ جس چیز کا حکم دے اس چیز کا انکار کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے علامہ سرخسی نے لکھا ہے المحیط میں کہ جہاد اسلامی فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت جہاد کا انکار. کوئی مجاہدین پہ چھاپے مار رہا ہے, کوئی مجاہدین کی رپورٹنگ کر رہا ہے, کوئی مجاہدین کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی ان کی گاڑیاں گن رہا ہے, کوئی جہاد, کوئی کہتا ہے کہ حکیم بیٹھا ہوں تو دوائی دینا بھی جہاد ہے, کوئی کہتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں تو یہ بھی جہاد ہے, کوئی کہتا ہے میں گلی کوچے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں تو وہ بھی جہاد ہے. یہ ساری چیزیں جہاد کے انکار کے زمرے میں آتی ہے. گھر بیٹھ کر جہاد نہیں ہو سکتا, یاد رکھنا. اس لیے کہ گھر بیٹھ کے جہاد ہو سکتا, اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی امامت کرائی ہے کہ نہیں کرائی؟ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے مصلے پر امام تھے, اللہ کے نبی مسجد نبوی کے منبر پر خطیب تھے, اللہ کے نبی صفا کے چبوترے پر معلم تھے, اللہ کے نبی مدینہ کے گلیوں میں داعی اور مبلغ تھے, پھر وہی اللہ کے نبی بدر میں جا کر مجاہد تھے. اگر دین سکھانے سے جہاد ادا ہو جاتا, نبی مدینہ میں دین سکھا رہے تھے بدر کیوں جاتے؟ اگر لوگوں کی اصلاح کرنے سے جہاد ہو جاتا, نبی مدینہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے, آپ احد کے میدان میں جا کے زخمی کیوں ہوتے؟ معلوم ہوا کہ تبلیغ اور ہے, جہاد اور ہے, دعوت اور ہے, جہاد اور ہے, تعلیم اور ہے, جہاد اور ہے. تبلیغ کے اپنے فضائل ہیں, تبلیغ کی اپنی خصوصیات ہے, دعوت کے اپنے فضائل ہیں, دعوت کی اپنی ضرورت ہے, جہاد کے اپنے فضائل ہیں. گھر بیٹھ کے جہاد نہیں ہو سکتا, روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی, نماز پڑھنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا, زکات دینی پڑے گی. ایک شخص ہزار کافروں کو قتل کر کے آئے اور مولانا سے فتوا پوچھے, حضرت میں نے ہزار کافر مارے ہیں مجھے نماز معاف ہے؟ فرمائیں گے نماز معاف نہیں ہو سکتی. مجاہد کو نماز معاف نہیں ہو سکتی, نمازی کو جہاد معاف نہیں ہو سکتا. کوئی عمل دوسرے عمل کی جگہ نہیں آ سکتا. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم یہاں بڑا جہاد کر رہے ہیں. بڑا جہاد وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, بڑا جہاد وہ ہے جو 484 آیتوں میں آیا, بڑا جہاد وہ ہے جس جہاد میں میرے نبی نے اپنا خون پیش کیا. میرے پیاروں, نبی میدان میں کھڑے ہیں, ہونٹ سے خون بہ رہا ہے, دانت ٹوٹا ہوا ہے, سر مبارک میں کڑیاں کسی, اور ہم کہتے ہیں نبی تیرا جہاد چھوٹا جہاد. تمہارا دل گوارا کرتا ہے اس چیز؟ جبرائیل آسمان سے رب سے اجازت لے کے زمین پہ اتر کے لڑ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جس جہاد میں جبرائیل لڑ رہا ہے وہ چھوٹا جہاد. 3 صحابہ سے حضور نے 50 دن بات نہیں کی کہ وہ گئے نہیں تھے ساتھ, ہم کہتے ہیں وہ تو چھوٹے جہاد میں نہیں گئے تھے, بڑا جہاد تو گھر بیٹھے کر رہے تھے. خدا کے لیے مسلمانوں تاویلیں چھوڑو. جو صوفیاء نے بڑا چھوٹا جہاد کہا وہ الگ مسئلہ ہے, اس کو آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے ہو, وہ تزکیہ نفس کی باتیں ہیں. اصل جہاد جو قرآن و سنت میں بیان ہوا وہ یہی جہاد ہے. جو اس جہاد کو نہیں کرے گا اور اس کے دل میں اس جہاد کا شوق بھی نہیں ہوگا, منافقت کی موت مرے. یہ حضور نے فرمایا اور صحیح حدیث ہے اور مسلم شریف میں آئی. اب ذرا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا آپ نے جنگ کی ہے, کبھی کرنے کا ارادہ ہے؟ داڑیوں کے بال سفید ہو گئے اور جہاد کو فرض تک نہیں مانتے. خدا کے لیے اتنا انکار مت کرو. جہاد کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ آئے اور مسلمان کے جہاد نہیں ہے, میں جو گھر بیٹھا ہوں یہ جہاد ہے. تمہارے گھر بیٹھنے سے جہاد ہو رہا ہے اور آقا مدنی 61 سال کی عمر میں تبوک کے سفر کو جا رہے ہیں. حضرت ابو خیثمہ اپنے گھر میں آئے, بیوی نے چٹائی بچھا دی, اوپر چھپر ہے, پانی کا چھڑکا کیا, خوبصورت بیوی, ٹھنڈا پانی کا کٹورا رکھا, ساتھ کھجور کے خوشے رکھے. ابو خیثمہ نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا, پانی کو دیکھا, اچانک یاد آیا کہ میرے آقا حضرت محمد عربی تبوک کی صحراؤں میں پیادے پھر رہے ہوں گے. ابو خیثمہ نے سب کچھ پرے پھینک دیا اور اپنی گھوڑی کو چھوڑا, اپنی اونٹنی کو چھوڑایا. اللہ کے نبی جا رہے تھے دھوپ کے اندر سفر کرتے ہوئے, 61 سال کی عمر میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر بغیر لڑے کام چلتا, اللہ اپنے نبی کو اتنا نہ تھکاتا کہ 61 سال کی عمر میں بھیجتا. لوگوں اگر بغیر لڑے ایمان مکمل ہو جاتا, صحابہ پر اتنی زیادہ تکلیفیں کیوں آتی کہ اونٹ کی لید اٹھا کے اس کو نچوڑ کے جو پانی نکلتا تھا, 5 دفعہ اس سے پیاس بجھانے کی نوبت آتی تھی تاکہ کہیں موت نہ آ جائے. موت کے وقت ایسی چیز کھانا حلال ہے, ایسی چیز کھانا جائز ہے جس کام کے لیے صحابہ نے اتنی مشقتیں کی. اللہ کے نبی نے پیچھے دیکھا, ایک اونٹنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. فرمایا کن ابا خیثمہ, یہ میرا دیوانہ ابو خیثمہ ہوگا. ابو خیثمہ آگے, قصور میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے نبی کے قدموں میں پہنچ کے کہے کہ نبی جہاد میں ہو میں گھر میں ہوں, گوارا نہیں ہے, میں بھی اسی طرح میدان جہاد میں نکلوں گا انشاءاللہ. دیکھو مانو جہاد کو, مانو خدا کے لیے. سورہ بقرہ میں 55 آیتیں ہیں جہاد, سورہ آل عمران میں ہے, سورہ نساء میں ہے, سورہ مائدہ میں ہے, سورہ انفال کے 10 رکوع پورے جہاد, سورہ برات پوری جہاد, سورہ فتح پوری جہاد, سورہ صف پوری جہاد. کون کون جہاد کا معنی بدلے گا؟ سورتوں کے نام رب نے رکھ دیے, انفال کا نام مال غنیمت. اب مال غنیمت تمہارے گھر بیٹھے ہوئے جہاد میں آتا ہے کیا؟ سورہ فتح, فتح کے معنی دشمنوں پہ غلبہ, غلبہ تمہیں کس طرح گھر بیٹھے مل جائے گا؟ سورہ صف, میدان جہاد میں جا کے قطار لگانا. یہ قطار تم گھر میں کھڑے ہو کے لائنیں لگاؤ گے؟ مسلمانوں جہاد کا ایک ہی معنی ہے, وہ ہے اللہ کے رستے میں لڑنا. جہاد کا اور جتنے اس کے معنی ہیں وہ مجازی معنی ہے, جیسے صلات نماز کو کہتے ہیں لیکن صلات درود شریف کو بھی کہتے ہیں, استعمال ہوتا ہے عربی زبان. تو آپ اس جہاد کو فرض مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جو اسے فرض نہیں مانتا اس کا دین مکمل نہیں ہوگا, جو اس کا انکار کرے گا وہ نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. تو آپ کفر سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں بچنا چاہتے؟ جو آج کفر سے بچنا چاہتا ہے اور جو مانتا ہے کہ قرآن میں جہاد فرض ہے, اسے چاہیے کہ ہاتھ کھڑا کر کے عزم کرے کہ میں جہاد کو فرض مانتا ہوں. پکی بات ہے, آئندہ جہاد کی مخالفت تو نہیں کرو گے؟ جو فرض نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا, جو جہاد کو اسلامی فریضہ نہیں مانے گا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا, نکاح شکاح سب ٹوٹ جائے گا. کیونکہ نبی 27 جنگوں میں جا رہے, کہتے جہاد ہوتا ہی نہیں ہے, جہاد دہشت گردی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی کو گالی دے رہے ہو, رب کو گالی دے رہے ہو, قرآن کو گالی دے رہے ہو. اب آخری گزارش, توجہ سے اب بیٹھ جائیں سارے لوگ. صرف اب جو بیٹھ جائے گا اسے اس مجلس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, اور آخر میں جب لوگ اٹھیں گے تو اعلان ہوگا کہ تم سب کی بخشش کر دی گئی. تو جو بخشش چاہتا ہے بیٹھ جائے. آخری گزارش, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی, اور جب حضور خوشخبری دیتے تھے تو صحابہ لپک لپک کے اس خوشخبری کو لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. ایک بار حضور بیٹھے تھے, نیند آ گئی, اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. سبحان اللہ, نبی کی مسکراہٹ کتنی سونی ہوگی, کتنی اچھی ہوگی. حضرت ام حرام ایک خاتون ہے, انہوں نے پوچھا آقا کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ بحری جہاز پہ بیٹھ کے سمندر پہ جہاد کرنے جا رہے ہیں, اور میرے رب نے مجھے بتایا کہ وہ سارے بخشے ہوئے ہیں. ام حرام نے فوراً کہا کہ آقا میرا نام شامل کر لیجیے, میرے لیے دعا کر دیجیے. آقا نے ہاتھ اٹھائے, دعا قبول ہو گئی. فرمایا کہ تو تو ان کے پہلوں میں سے ہوگی. جب قسطنطنیہ میں لشکر روانہ ہوا, حضرت ام حرام اپنے خاوند اور بیٹوں کے ساتھ لشکر میں شامل تھی. اب آقا کی ایک اور بشارت جو میرے اور آپ کے لیے, آپ دیکھتے ہیں کون حضرت ام حرام کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. حضور نے فرمایا بہت فتنے آئیں گے, آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی, 73 فرقے ہو جائیں گے, ہر شخص خود کو حق حق کرے گا. حضور نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہے جس کو میں محمد عربی حق پر کہہ رہا ہوں. جس کو حضور حق پہ کہیں اس کے حق ہونے میں شبہ ہے. فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی, اور وہ حق پر ہوگی, حق کی خاطر لہے گی, اس کے مخالف اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے رستے میں نکل کے اللہ کے رستے میں لڑیں گے۔ آج آپ کو کوئی ادھر بلائے گا، کوئی ادھر بلائے گا، کوئی کہے گا آؤ میں حق پہ ہوں، کوئی کہو میں حق پہ ہوں۔ میرے نبی کی یہ حدیث، حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ حد مشہور تک پہنچی ہوئی ہے کہ حق جماعت وہی ہے جو لڑے گی، جو قتال کرے گی، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہی مجاہد ہے نا جو لڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے حق پہ ہونے کی بشارت دے دی، ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ آقا نے ایک بار صحابہ سے کہا، دیکھو ہندوستان میں جہاد ہوگا، جو اس جہاد میں جائے گا جا کے شہید ہو جائے گا، وہ افضل ترین شہید ہوگا، جو وہاں سے شرکت کر کے صحیح سالم واپس آ جائے گا وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہوگا، وہ محرر ہوگا۔ آقا نے بشارت دے دی ہے اور فرمایا کہ یہ جماعت دجال کے ساتھ بھی قتال کرے گی جب دجال آ جائے گا۔ لوگوں ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف سانپ ہے، ہر طرف پچھو ہے، گمراہی کی دعوتیں ہیں، پیٹ پالنے کی باتیں ہیں۔ ایک جماعت جسے اللہ کے نبی نے حق کہہ دیا، وہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے کشمیر میں، افغانستان میں، چیچنیا میں، فلسطین میں، دنیا کے کسی کفر کی پرواہ نہیں، کسی طاقت کی پرواہ نہیں، کسی میزائل کی پرواہ نہیں۔ جوان تو یہ ہے، مسلمان تو یہ ہے، سچے تو یہ ہے، خون ان کی گواہی دیتا ہے، زمین ان کے قدم چومتی ہے، آسمان انہیں جھک کے سلام کرتا ہے۔ کیا قصور والو اسی جماعت میں شامل ہونا چاہو گے؟ جو ہونا چاہے گا اسے قربانی پیش کرنی پڑے گی، اور جو رب کو دے گا رب اسے واپس لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ دو جماعتیں آپ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہیں نہ لڑیں گے نہ دل میں لڑنے کا شوق آئے گا، یہ تو منافق۔ کنزر حمال کی روایت ہے کہ مشرق کی طرف سے قوم اٹھے گی، لا جہاد ولا قتال، کہے گی کہ اس زمانے میں نہ جہاد ہے نہ قتال ہے، زمانہ جہاد کا نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا اولئک هم وقود النار، یہ جہنم کا ایندھن ہے یہ لوگ۔ آقا نے فرمایا جہاد قیامت تک ہے، اور ایک جماعت کہے گی کہ نہ جہاد نہ قتال، زمانہ نہیں رہا، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، حالات کو دیکھو حالات۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہیں، اور ایک جماعت والے لڑتے رہیں گے، حضور نے کہا یہ حق پر ہیں، جنتی ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو، ادھر جانا ہے ادھر آنا ہے، جی حق یا باطل، جہاد یا بزدلی، گردن جھکانا یا گردن اٹھانا، جی گردن جھکانا یا گردن کٹانا، ہم کٹائیں گے، رب مزے دے گا، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اسی جماعت کے ساتھ جو سچا وعدہ کرے اور اس وعدے کو نبھائے وہ ہاتھ کھڑا کرے سر۔ آپ جہاد کے ساتھ رہیں گے نا انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔